یک شاخ گل، برنامه شماره 368. این برنامه با همکاری قوامی، حبیب الله بدیعی، نجاحی تنظیم گردیده. اشعار از رهی معیری، گوینده محمد سلطانی. زمانه توسن مطیع رای تو باد، سرود مجلس افلاکیان ثنای تو باد. صفای باغ ز لبخند جان فزای گل است، صفای ملک ز رخسار جان فزای تو باد. بقای شاه بود مایه بقای وطن، بقای شاه بود مایه بقای وطن. شها بقای وجود گرانبهای تو باد، تو رهنمای خردمند مصلحت بینی، به هرچه روی کنی بخت رهنمای تو باد. گشای جهان است رای روشن تو، فرک مساعد رای گره گشای تو باد. تو چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق، خدای عالمیان حافظ رضای تو باد. تو چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق، خدای عالمیان حافظ رضای تو باد. چون نیست هدیه شاهانه ای سزاوارت، اگر قبول کنی جان من فدای تو باد. وگر ترانه سراید در آسمان ناهید، رهی به محفل شادی غزل سرای تو باد. Thank you. شها زمانه توسن مطیع رای تو باد، سرود مجلس افلاکیان ثنای تو باد. صفای باغ ز لبخنده جان فضای گل است، صفای ما رخسار جان فضای تو باد. بقای شاه بود، بقای شاه بود مایه بقای وطن. Thank you. بقای شاه بود، مایه بقای وطن. شاه بقای وجود، گران بهای تو باد. چون رضای خدا خواهی، تو چون رضای خدا خواهی، رضایت خیر خدای عالمیان حافظ رضای تو با. هدیه شاهانه سزاوارت، اگر قبول کنی جان من فدای تو باد. اگر تران سراید در آسمان ناهید، رهی به محفل شادی رهی به محفل شادی غزل سرای تو با رهی به محفل شادی غزل سرای تو با چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق، خدای عالمیان حافظ رضای تو باد. چون نیست هدیه شاهانه ای سزاوارت، اگر قبول کنی جان من فدای تو باد. وگر ترانه سراید در آسمان ناهید، رهی به محفل شادی غزل سرای تو باد. شاه جاوید و پاینده باد، ولی عهد والا و گوهر زنده باد. این بود شاخ گل شماره 368.